शिवरार्थीमान भाव, शंका समाधान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हम किसी भी क्षेत्र को अपना करके उसमें चलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी शंकाएं हमारे मन मस्तिष्क में पैदा होते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो विशेष करके अनेक सारी शंकाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं। यदि व्यक्ति ठीक ठीक किसी मार्ग का चुनाव करके चलता है तो वहां उसको प्रश्न उठाने ही होते हैं, उठाने ही चाहिए। यदि प्रश्न पैदा नहीं हो रहे तो समझिए या तो वो पूर्ण व्यक्ति है, पूरा ज्ञान रखे हुए है, अथवा अंधाधुंध उस मार्ग में चल रहा है। दो स्थितियां बनती हैं। शंकाएं जो हम पूछते हैं, शंका पूछने के दो तीन प्रयोजन होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हम जान रहे हैं वैसे तो किसी को नहीं जना सकते, पूछ करके ही अपनी बात को जना देवे। शंका रखेंगे, सामने वाला जो भी उत्तर देगा उसको तो स्वीकार नहीं करना है, अपनी जो बात है उसके माध्यम से अपनी बात प्रकट करना चाहेगा। दूसरा, शंका इसलिए करता है क्योंकि ये देखना चाहता है कि सामने वाले के अंदर कुछ योग्यता भी है या नहीं है। इस प्रकार शंका करना अच्छा नहीं माना जाता। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बात जानने के लिए अथवा दूसरे के स्तर को जानने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति की शंका है, वास्तविक जिज्ञासा है उसकी, वास्तव में जानना चाहता है और अपने प्रश्न को हल करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो प्रश्न रखा जाता है, शंका रखी जाती है, उसकी वास्तविक शंका है। अर्थात जो हमारे अंदर प्रश्न पैदा हुआ है उसका समाधान खोजने के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो अधिक हमारे अंदर बताई हुई बात ठहरेगी। और वैसे ही हम कुछ भी यथा समय पूछ लेते हैं वो ठहरने वाली बातें कम होती हैं। तो बहुत सारी शंकाएं आपकी मेरे पास आई हैं, एक एक को लेकर के जैसे मेरा ज्ञान का स्तर है वैसा मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं ऐसा आश्वासन नहीं दिला रहा कि जो मैं कहूंगा वही ठीक होगा, मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा, ऐसा आश्वासन तो नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी जैसा ऋषियों को पढ़ा है और जैसा मेरा बुद्धि का सामर्थ्य है उस आधार पर आपके बीच में प्रश्न और उनके उत्तर रख रहा हूं। पूछा है, मैं 25 वर्षीय कन्या हूं, मैं विवाह नहीं करना चाहती, अपने माता पिता के साथ रहकर उनको पालना चाहती हूँ, क्या यह संभव नहीं है? निश्चित रूप से यह संभव है, असंभव तो नहीं है, लेकिन इसमें आप बिना विवाह करके आपका प्रयोजन है माता पिता की पालना सेवा। विवाह न करने का मुख्य प्रयोजन माता पिता की सेवा है। ये कार्य विवाह करने के बाद भी हो सकता है। विवाह करके यदि व्यक्ति अनुकूल मिल जाता है तो और अच्छे ढंग से आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। दूसरा, हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि स्त्री का अकेला जीवन चल नहीं पाता। पुरुष वर्ग में अकेला व्यक्ति बिना विवाह किए अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है, जीवन पर्यंत अपने जीवन को काट लेता है, लेकिन स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए हमारे समाज में ऐसी विपरीत धारणाएं बना ली जाती हैं, अकेली स्त्री का पूरा जीवन ठीक तरह से नहीं कट पाता। माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता जब नहीं रहेंगे तब फिर कुछ सोचना पड़ेगा, फिर सहारा पकड़ना पड़ेगा। इसलिए यदि प्रयोजन माता पिता की सेवा ही है तो मैं तो कहूँगा विवाह करके आप अधिक उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकती हैं। हाँ, यदि आपका प्रयोजन ये होता कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, किस लिए कि मैं विवेक को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके अपने जीवन को अध्यात्म में लगाना चाहती हूँ, वहाँ सोचा जा सकता है। वहाँ ये बात निश्चित रूप से आप पूर्वा पर विचार करके दृढ़ निश्चय करें और निश्चय करके यहाँ कन्याओं का गुरुकुल आपके आर्यवन में चल रहा है, यहाँ विद्या ग्रहण करें और आगे चल करके विवेक वैराग्य प्राप्त कर मुक्ति तक पहुँच सकते हैं। दो प्रयोजन हो गए, एक तो मुक्ति की प्राप्ति और एक माता पिता की सेवा। इन दोनों में यदि आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आजीवन बिना विवाह किए शास्त्रों को पढ़ें और अध्यात्म को निखारें, ये उचित है। वहाँ विवाह बाधा दिख सकता है, लेकिन माता पिता की सेवा पालना में मुझे तो बाधक नहीं दिख रहा। हाँ, ये अवश्य होता है कि लड़की जो होती है, स्त्री जो होती है, विवाह होने के बाद लगभग इस विषय में तो पति को अनुकूल बना ही लेती हैं और अपने माता पिता की सेवा तो करवा ही लेती हैं, कर ही लेती हैं। तो ये हो सकता है भले सास ससुर की सेवा न करें, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए तो अनुकूल बना लेंगी। आगे पूछा है, मनुष्य जन्म के बाद कौन सी योनि मिलती है? ये तो मैं भी नहीं जानता कौन सी योनि मिलती है। कर्मों के आधार पर कुछ विभाग महर्षि मनु ने किया है। स्पष्ट रूप से कर्मों की पूरी गति को ऋषि भी नहीं जान सके। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है। हम पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते कि इस कर्म का फल ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। फिर भी महर्षि मनु ने कुछ विभाग किया है। शरीर जय ही कर्म दोषैर याति यह स्थावरताम नरह, वाचकई पक्षी। महर्षि मनु ने और ऋषि दयानंद जी ने 19 श्लोकों को सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में दिया है। शरीर से किए हुए कर्मों का फल स्थावर ताम नरह, स्थावर इत्यादि योनियां मिलती हैं। वाणी से किए हुए कर्मों का फल पक्षी इत्यादियों का शरीर मिलता है। मन से किए हुए बुरे कर्मों का फल चांडाल आदि नीच योनियां मिलती हैं। साधारण सा विभाग किया है, पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि ये कर्म किया था और इसका फल ये हो गया। चार शरीर से नहीं, तीन शरीर से अच्छे या बुरे कर्म हम करते हैं, चार वाणी से अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, तीन मन से अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, कुल हो गए 10। चार वाणी के और तीन तीन शरीर मन के 10 हो गए। हम मात्र 10 अच्छे कर्म अथवा 10 बुरे कर्म करते हैं। इनमें लंबे विभाग हो जाते हैं, क्या क्या है। शरीर से हिंसा करना बुरा काम है, और इसके विपरीत शरीर से दूसरे की रक्षा करना अच्छा काम है। शरीर से चोरी करना बुरा काम है, शरीर से दान देना अच्छा काम है, शरीर से व्यभिचार कर्म करना बुरा कार्य है, शरीर से ब्रह्मचर्य की पालना करना अच्छा कार्य है। ऐसे ही वाणी और मन के आप जोड़ते चले जाइए, इन तीन कार्यों में कैसी कैसी, उसकी अंग्रेजी में बोलें आप, वो क्वालिटी कैसी होती है, क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी मात्रा में और किस भावना से ये कर्म किया है, उस आधार पर परमेश्वर हमें फल देते हैं। तो आपने जो पूछा कि मनुष्य जन्म के बाद कौन सी योनि मिलती है, ये तो निश्चित रूप से नहीं बता सकते। क्या पुनर्जन्म होता है? निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता है। हमारा वैदिक साहित्य पुनर्जन्म को मानता है। युक्ति और तर्क से पुनर्जन्म सिद्ध होता है। महर्षि दयानंद जी एक उदाहरण देते हैं। ऋषिवर ने उदाहरण दिया सत्यार्थ प्रकाश के नवीं समुल्लास में। कह रहे हैं कि एक बच्चा रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, और एक बच्चा, वहां शब्द डाला है घसियारी, घसियारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, अर्थात अत्यंत दरिद्र महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अब ये एक दो महीने के दोनों बच्चे हो गए हैं। एक दो महीने के बच्चे होने के बाद रानी का जो बच्चा है उसके आगे पीछे 10-20 नौकर चाकर घूमते रहते हैं। जैसे ही उसकी इच्छा होती है, रोता है, तो उसको दूध इत्यादि अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं, और जो घसियारी है, दरिद्र है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। और बच्चे को भूख लगती है, रोता है, तो दूध नहीं मिलता, चपेटा मिलता है, थप्पड़ मिलता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि दो महीने के उन बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया और क्या बना दिया। रानी के दो महीने के बच्चे ने कौन से अच्छे कर्म कर दिए, अभी इन दो महीने के भीतर भीतर के यहां नौकर चाकर, और उस घसियारी के बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया जो ऐसे उसको थप्पड़ चपेटे मिलते हैं। ऋषि वर कहते हैं कि इनके पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्म थे। रानी के गर्भ से जो हुआ है, पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म थे, इसलिए इतने श्रेष्ठ परिवार में आया है, और उसके अच्छे कर्म नहीं थे, इसलिए ऐसे दरिद्र के घर में आया है। तो पुनर्जन्म युक्ति और तर्क से सिद्ध होता है। शास्त्र इसको सिद्ध करते हैं। पंडित लेखराम जी का शास्त्रार्थ चल रहा था एक मौलाना से। मुस्लिम वर्ग, ईसाई वर्ग पुनर्जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता। पंडित लेखराम जी का एक मौलाना से जब शास्त्रार्थ चल रहा था, शास्त्रार्थ का विषय था पुनर्जन्म। पंडित लेखराम जी युक्ति तर्क से पुनर्जन्म को सिद्ध कर रहे थे, लेकिन मौलाना साहब मान ही नहीं रहे थे। युक्ति तर्क को भी नहीं मान रहे, शास्त्र को नहीं मान रहे, और रट लगा रखी पुनर्जन्म होता ही नहीं। पंडित लेखराम ने एक और युक्ति निकाली, कहने लगे कि मौलाना साहब, भले ही आप पुनर्जन्म को मत मानो, लेकिन पिछले जन्म में मैं तेरा बाप था। मौलाना साहब, पिछले जन्म में मैं तेरा बाप था। मौलाना साहब झल्ला गए, और झल्ला करके कहने लगे कि लेखराम, तू मेरा बाप नहीं था, तू तो मेरी बीवी था। मेरी बीवी था, लेखराम ने झट से ताल ठोकी और ताल ठोक करके पब्लिक की तरफ करके मुंह करके कहने लगे कि मौलाना साहब भले ही तू मेरे को पिछले जन्म में बीवी स्वीकार कर ले, बीवी तो माना लेकिन पुनर्जन्म तो अपने मुंह से आपने सिद्ध कर ही लिया, भले ही पत्नी बना ले पुनर्जन्म तो सिद्ध हो गया। तो पुनर्जन्म होता है, आगे पूछा है आपने कौन सी योनि के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि के बाद भी मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है और अन्य किसी योनि के बाद भी मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। कसौटी क्या है, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जब 50% पाप और 50% पुण्य होते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। तो जैसे हमने पाप कर्म किए थे, पाप कर्म किए वो कटते कटते हमारे पुण्यों के बराबर आ गए, पुण्यों के बराबर आते ही परमेश्वर हमें बहुत बड़ा अवसर दे देते हैं, ये ईश्वर की कृपा है कि बराबर आने के बाद मनुष्य योनि दे देते हैं। ईश्वर की कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है और परमात्मा फिर अवसर देते हैं कि अब ये पाप पुण्य बराबर हो गए हैं, अब तू अपने पुण्यों को और बढ़ा सकता है और बढ़ा करके और श्रेष्ठ जन्म प्राप्त कर सकता है, श्रेष्ठ शरीर को फिर से प्राप्त करके मुक्ति तक जा सकता है। ये परमात्मा की कृपा से हमें अवसर मिला, उस अवसर को पा करके यदि हम और पाप कर लेते हैं तो और गर्त में जाएंगे, पुण्य कर लेंगे तो और ऊपर जाते चले जाएंगे। तो मनुष्य योनि जो हमें मिली हुई है, इसके मरने के बाद भी मनुष्य शरीर मिल सकता है यदि हमारे पुण्य विशेष हैं तो, और किन्हीं योनियों में हम अपने पाप कर्म काटते काटते 50% ले आए तो उस योनि से भी मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि गाय की योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है, उनकी अपनी मानसिक कल्पना हो सकती है, वैचारिक कल्पना हो सकती है, ये शास्त्र सम्मत सिद्ध बात नहीं है, वो अपना ऐसा विचार रखते हैं। तो जैसे ही 50% हमारे पाप पुण्य बराबर बराबर हो जाएंगे वैसे हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। स्तुति प्रार्थना उपासना में शाब्दिक एवं भावात्मक अंतर, अर्थ बता देता हूं। स्तुति प्रार्थना और उपासना का क्या क्या अर्थ है ऋषि दयानंद जी की परिभाषा में। स्तुति कहते हैं प्रशंसा को, किसी के गुण कीर्तन को, किसी में जो विशेष गुण है उन विशेष गुणों का बखान करने का नाम स्तुति है। स्तुति का फायदा क्या होगा करने से, स्तुति करने का फल मिलेगा, फायदा होगा कि जिसकी हमने स्तुति की है प्रशंसा की है उसके प्रति हमारा प्रीति जग जाएगी, प्रेम होगा उससे। आपने लड्डू देखा नहीं था सुना नहीं था लेकिन किसी व्यक्ति ने लड्डू की प्रशंसा की, स्तुति की, ऐसा ऐसा होता है खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, वो प्रशंसा सुनने के बाद लड्डू के प्रति क्या होता है, लड्डू मिल जाए, लड्डू मिल जाए, लड्डू के प्रति प्रीति पैदा हो गई, उसके प्रति लगाव पैदा हो गया, स्तुति का फल है ये। ऐसे ही जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, स्तुति कौन सी, यथार्थ अंदर से जो हम परमात्मा की स्तुति करते हैं उससे ये फल मिलने वाला है। ऊपर ऊपर से हम शाब्दिक बोलते रहे न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मे हैं, ऊपर ऊपर से उसका फल विशेष नहीं मिलता। प्रार्थना कहते हैं कि जो हम चाहते हैं हमारे पास है नहीं और हमने उसको प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास भी किया है, पुरुषार्थ किया है, फिर भी हमें नहीं मिला, नहीं मिला तो किसी समर्थ व्यक्ति से अथवा परमात्मा से उस वस्तु विशेष को मांगने के लिए जो हम भावना बनाते हैं वो प्रार्थना है। और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। प्रार्थना वही हो सकती है कि जो सामने वाला हमें दे सके। सामने वाला हमें दे ही नहीं सकता और वो चीज़ हम मांगे वो प्रार्थना में नहीं आएगा। जैसे कोई कहे कि भगवान अभी तो मैं मनुष्य हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे हाथी बना दे, थोड़ी देर के लिए हाथी बना दे, क्या परमात्मा बना देगा? कोई कहे, वो वैसी प्रार्थनाएं भी स्वामी जी ने लिखी है कि कोई कहे कि हे भगवान आज तो कुछ आलस्य सा है शरीर में, तू ही झाड़ू लगा दे, तू ही रोटी बना दे। ये जो प्रार्थनाएं हैं ये प्रार्थनाएं सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए इनको प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। जो हम मांग रहे हैं सामने वाला व्यक्ति वो हमें दे सके, पूरा कर सके, वैसी प्रार्थना करनी चाहिए। अब साथ साथ ये भी बता देता हूं कि प्रार्थना पूरी होती है या नहीं होती। प्रार्थना पूरी भी होती है और नहीं भी होती। पूरी कब होती है? प्रार्थना पूरी सफल उसकी होती है जिसके पुण्य बहुत होते हैं, प्रार्थना सफल उसकी नहीं होती जिसके पुण्य नहीं होते। जैसे आप 100 रुपये डाल करके बाजार में चले हैं, बाजार में गए तो दुकान देखी, आपने पसंद कर ली कोई वस्तु और पसंद की ऐसी वस्तु जो 100 रुपये की रेंज में आती थी, 100 रुपये की रेंज में वस्तु आती थी, आपने पसंद की, लिया, 100 रुपये दिए और आपको वो वस्तु प्राप्त हो गई। लेकिन आपने पसंद ऐसी वस्तु की जिसका 1000 मूल्य था, जेब में 100 रुपये हैं, क्या वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी? हमारे पुण्य तो थोड़े से हैं और हमने भावना कामना परमात्मा से बहुत बड़ी कर ली, बहुत बड़ी कामना भावना कर ली, तो भी वो प्रार्थना पूरी परमात्मा नहीं करेंगे। हाँ, एक और स्थिति स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो सहायता मिलती है, या भले ही पुण्य न हो, भले ही विशेष पुण्य नहीं है, लेकिन हमने पूरा पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ करने के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा और वैदिक प्रार्थना हम कर रहे हैं तो परमेश्वर की सहायता विशेष मिलेगी। ये भी प्रार्थना है। उपासना, उप आसन। उप कहते हैं समीप को और आसन कहते हैं बैठने को। उपासना का अर्थ हुआ समीप बैठना, निकट हो जाना। किसके निकट हो जाना? प्रसंग परमेश्वर का है तो परमेश्वर के निकट होने का नाम उपासना है। यदि हम संसार के निकट हैं तो संसार की उपासना है। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ गए हैं तो हम उस व्यक्ति विशेष की उपासना कर रहे हैं। उपासना होती कब है? हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो कब उपासना होगी परमेश्वर की? दो बच्चे हैं, दो बच्चे बाहर खेलने के लिए गए, खेल रहे थे और दोनों बच्चों ने गलती कर दी, अपराध कर दिया और माँ दोनों को देख रही थी। माँ ने दोनों बच्चों को गलती करते हुए देख लिया। खेलने के बाद बच्चे घर पे आए, घर पे आए तो माँ ने दोनों बच्चों से सामने खड़े होकर के पूछा, क्या तुमने ये गलत कार्य किया? एक बच्चे ने तत्काल कहा कि मैंने नहीं किया। और आजकल के बच्चे झूठ भी बड़े चतुराई से बोलते हैं, ऐसा चेहरा बनाएंगे कि बिल्कुल सत्यवादी है, झूठ बोल ही नहीं रहा। इतनी कुशलता प्राप्त कर ली झूठ बोलने में भी, इतना भोला सा चेहरा, इतना मासूम बन करके झूठ बोलेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन माँ ने तो देख रखा था, इसने तो कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, दूसरे की तरफ माँ ने देखा ही था, देखने मात्र से ही बच्चा पहले ही बोल पड़ा कि माँ मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई और आगे से नहीं करूंगा। दोनों बच्चों में अंतर। पहले वाले ने मना कर दिया, दूसरे वाले ने स्वीकार किया और आगे न करने के लिए भी कहा। अब इन दोनों बच्चों में से मां के अधिक समीप कौन होगा? दूसरे वाला बच्चा होगा। यही उपासना है। जब हम परमेश्वर के निकट होना चाहते हैं तो अपनी एक एक गलती को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके परमेश्वर के सामने संकल्प लेना पड़ेगा कि प्रभु भूल हो गई सो हो गई, आगे से नहीं करेंगे। ये स्थिति, मानसिक स्थिति बनते ही आप अनुभव करेंगे ईश्वर के निकट होते जा रहे हैं हम, अंदर से एक आनंद की अनुभूति होगी। तो ये स्तुति प्रार्थना उपासना हुई। संहिता और भाष्य टीका में शाब्दिक एवं भावात्मक अंतर क्या है? संहिता कहते हैं मूल मंत्र पाठ को, वेद की संहिता। केवल जो संस्कृत में मंत्र ही हैं, इकट्ठा है, उसको संहिता कहते हैं। भाष्य, उनका जो अर्थ किया है उसको भाष्य कहते हैं। एक एक शब्द का अर्थ करते चले गए वो भाष्य, और टीका भी लगभग भाष्य को ही कहते हैं। भाष्य के ऊपर और विस्तार से लिख देने का नाम टीका है। तीन अंतर ये आपको दिखेंगे। पूछा, 25 तत्वों का ज्ञान साक्षात्कार अपने अपेक्षित है, मोक्ष अवस्था के लिए अथवा ज्ञान मुक्ति मोक्ष अवस्था के लिए अथवा ज्ञानात मुक्ति बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना, ये पूछना चाहते हैं कि 25 तत्वों के ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी अथवा बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान करने से मुक्ति होगी? मुक्ति की कसौटी है ज्ञानात मुक्ति। आप चाहे वेद पर्यंत पढ़ लीजिए और यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, इन तीन चीजों का, ईश्वर जीव और प्रकृति का पृथक पृथक हम भेद नहीं कर पा रहे, ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, परमेश्वर अलग है, जब तक अंदर से ये हमें निश्चय पूर्वक बैठ नहीं जाता तब तक मुक्ति नहीं होने वाली, चाहे हम ढेर सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेवें। तो उन तीन तत्वों में ये 25 तत्व विस्तार कर दिए हैं, प्रकृति का जो विस्तार करके बताया है, इनका विशेष रूप से निश्चय पूर्वक ज्ञान ही मुक्ति को देने वाला है। शाब्दिक रूप से तो हम सुन रहे हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कितना हम कर पाते हैं वो हमारे सामर्थ्य और विवेक के ऊपर है। कई बार आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता है कि ठीक ज्ञान हो गया है, निश्चयात्मक ज्ञान हो गया है। जब वो ठीक और निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है उसको टिकाए रखना होता है, बनाए रखना होता है। यदि हम टिकाए और बनाए रखे और उसको परिपक्व अवस्था तक ले गए, वो ज्ञान हमें मुक्ति तक लेके जाएगा। और यदि थोड़ी सी उपलब्धि हुई, असावधान हुए, तो हमारा ज्ञान खिसक जाएगा और खिसकने के बाद फिर से पुनः पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। जो ये 25 तत्व हैं इनका यथार्थ ज्ञान करेंगे उससे मुक्ति होगी, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने मात्र से मुक्ति नहीं होने वाली। पूछा, ऋषियों व महर्षियों में क्या अंतर है? योगी महायोगी व योगेश्वर में क्या अंतर है? अथवा एक ही अवस्था इतनी उपाधियां हैं, कोई विशेष अंतर मैं तो नहीं मानता। क्योंकि ऋषि महर्षि, ऋषि की जो परिभाषा है, मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं, ऐसे ही महर्षि भी जो होगा वो भी मंत्र दृष्टा ही होगा। जो जो मंत्र दृष्टा हैं वो ऋषि हैं और उनके सम्मान के लिए महर्षि बोल दिया जाता है। योगी महायोगी योगेश्वर, योगियों की अवस्था विशेष के आधार पर कुछ अंतर कर सकते हैं। युजिर योगे, जिस व्यक्ति ने योग को प्राप्त कर लिया है और योग सुबह हम देख रहे थे चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया है वो योगी है। और इसमें अलग अलग स्तर होते हैं, कोई प्रारंभ का साधक है, कोई और अच्छा परिपक्व हो गया, कोई और अच्छा परिपक्व हो गया, कोई पूर्णता को प्राप्त हो गया, इन दोनों को योगी कह सकते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति ने पूर्णता प्राप्त कर ली उसके लिए हम महायोगी भी कह सकते हैं, योगेश्वर भी कह सकते हैं। बाकी शब्दों का ही अंतर है, कोई विशेष वैसा अंतर हम देखें करना चाहे कर सकते हैं, बाकी वैसा है नहीं। किसी पौराणिक परिवार के द्वारा किसी आर्यसमाजी परिवार को या आर्यसमाजी पुरोहित पंडित आचार्य विद्वान को श्राद्ध पितृ पक्ष में भोजन के लिए आमंत्रित करे तो भोजन श्राद्ध का ग्रहण करना चाहिए क्या? न करें अच्छा है। कोई पौराणिक परिवार आर्यसमाजी पंडित आदि को श्राद्ध के दिनों में भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो हमारी जो मानसिकता है उसके आधार पर नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं करना जाना चाहिए? क्योंकि हम भी उस पाखंड को बढ़ावा देने में सहायक बनेंगे। उनकी मानसिकता है कि पंडित को खिलाने पिलाने से हमारे जो पितर हैं उन तक कुछ जाएगा, उनका भला होगा। वो मानसिकता लेकर के पितृपक्ष में पंडितों को खिलाया जाता है। यदि आर्यसमाजी पंडित पता है कि ये पितृपक्ष है और इसलिए मुझे खिला रहा है तो इतने अंश में उसको जा करके नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी उस पाखंड को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। मेरा उत्तर तो ये है। मनुष्य स्वाभाविक तौर पर ज्ञानी है या अज्ञानी? मनुष्य क्या, ये जीवात्मा ही अल्पज्ञ है, स्वाभाविक रूप से अल्पज्ञ है, बहुत थोड़ा जानने वाला है और थोड़ा भी कितना जानने वाला है। जब इसको साधन मिल जाते हैं तो इतना जानता है कि मैं हूँ, इतना जानता है। बाकी जो ज्ञान हमें मिलता है मनुष्य जन्म में आकर के भी, वो ज्ञान नैमित्तिक होता है, निमित्त से मिलता है, स्वाभाविक ज्ञान इसके पास नहीं होता। तो आपने पूछा मनुष्य स्वाभाविक तौर पर ज्ञानी है या अज्ञानी? स्वाभाविक तौर पर तो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। निमित्त से इसको ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा करके ज्ञानी बनता है। इसका उदाहरण क्या दिया? महर्षि दयानंद जी उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं कि कोई बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो चारों वेदों के ऋषि महर्षि पंडित के घर जन्म क्यों न हुआ हो, उसका बहुत बड़े पंडित के घर जन्म हो गया, पंडित के घर जन्म हुआ है, उस पंडित के घर हुए जन्म वाले बच्चे को जैसे ही पैदा हुआ उसको कहीं एकांत जंगल में छोड़ दीजिए, जंगल में रखिए, कोई भी मनुष्य उसको न दिखे, दर्शन ही न कर पावे किसी मनुष्य का, तो उस बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? उस बच्चे का ज्ञान, ब्राह्मण पंडित चारों वेदों के ज्ञानी के घर पैदा हुआ है, वो बच्चा जैसे जंगल में जो कुछ क्रियाएं देखेगा उतना तो सीख लेगा, बाकी कुछ भी उसको ज्ञान नहीं होगा। पता क्या लगा? स्वभाव से तो ये ज्ञानी नहीं है, निमित्त से ज्ञानी बनता है। मनुष्य के बच्चे को आपको बताना पड़ता है, बेटा ये गाय है, ये बिल्ली है, ये भेड़ है, ये बकरी है, दो दो चार होते हैं आदि आदि, मनुष्य के बच्चे को सिखाना पढ़ाना पड़ता है। यदि स्वभाव से ज्ञानी होता तो ये सारा काम नहीं करना था। यदि स्वभाव से ज्ञानी होता तो ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं होने चाहिए थे। स्वभाव से ज्ञानी है, इसलिए स्वभाव से ज्ञानी नहीं है, निमित्त से ज्ञान ये इकट्ठा करता है। पूछा, वैदिक संस्कृति महान है या उसका फल ये कोई गुजराती हैं और अपने ढंग से लिखा है इन्होंने, उसका भक्त भक्त होना चाहिए। वैदिक संस्कृति महान थी तो उसका भक्त भारत देश स्वरूप का भारत देश निम्न और गरीब क्यों? अच्छा, वैदिक संस्कृति निश्चित रूप से महान है। वैदिक संस्कृति के कारण आपने कहा वैदिक संस्कृति महान थी तो उसका भक्त भारत देश निम्न और गरीब क्यों हो गया? वैदिक संस्कृति का भक्त तो भारत है, वैदिक संस्कृति महान है, और महान संस्कृति का भक्त भारत गरीब क्यों हो गया, नीचे क्यों चला गया? भारत के निम्न होने का, गरीब होने का, नीचे चले जाने का कारण वैदिक संस्कृति का भक्त होना नहीं है। वैदिक संस्कृति का भक्त जितने अंश में अब है और पहले था, उतने अंश में पहले और अब भी ये महान ही है, ऊंचा ही है। हाँ, इसके गरीब और निम्न होने के कारण बहुत दूसरे हैं। हमारे देश में गरीबी का कारण और निम्न होने का कारण क्या क्या खोज सकते हैं आप कल्पना करके देखिएगा। किसी समय इस देश के अंदर 7,32,000 गुरुकुल होते थे। 7,32,000 और कब होते थे? जब इस देश में लॉर्ड मैकाले ने भ्रमण किया था तब की बात है। लॉर्ड मैकाले आया, यहां भ्रमण किया, भ्रमण किया तो देखता क्या है कि 7,32,000 गुरुकुल हैं, और गुरुकुलों में उन बच्चों को आचार्य गुरु सिखाता क्या है, वो वेद से जोड़ रहा है, भारतीय संस्कृति से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है। उसने देखा कि ये तो बड़े अमीर हैं। अमीर किस में हैं? ज्ञान में अमीर हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और उन बड़ों के ऊपर, विद्वानों के ऊपर मूर्ख शासन कैसे कर सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? मैकाले अपनी संसद में जाता है और संसद में जाकर के भाषण देता है कि इंग्लैंड वालों, तुम भारत वालों के वहां ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। उस देश में तो विशेष चीज है, और वो विशेष चीज भले ही इस देश में अलग अलग वो छोटी छोटी रियासतें क्यों नहीं बन गई हों, रियासतें बनने के बाद भी एक विशेष चीज उन सबको जुड़े हुए है। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा? कहने लगा कि यदि वहां लंबे समय तक राज करना चाहते हो तो गुरुकुल पद्धति वहां से खत्म करो। और तब से क्या हुआ? गुरुकुल पद्धति धीरे धीरे नष्ट करते चले गए, नष्ट करते चले गए, कॉन्वेंट स्कूल आते चले गए, और आज ऐसी परिस्थिति है जिस रूप में उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, उस रूप की थोड़ी सी परिकल्पना करके आप गुरुकुलों को देखेंगे तो उंगलियों पे गिनने लायक 5-7 गुरुकुल उस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। अन्यथा हमारे देश से पूरी तरह से गुरुकुल नष्ट कर दिए। गुरुकुल की विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि गरीब का बच्चा हो चाहे राजा का बच्चा हो, दोनों को समान रूप से रहना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। आज क्या विशेषता हो गई? आज विशेषता हो गई 1.5 लाख एक साल में फीस दी जाएगी, 3 लाख एक साल में फीस दी जाएगी। ये 1.5-3 लाख कौन दे सकता है, गरीब या अमीर? अमीरों के बच्चे वहां जाकर के विशेष सुविधाओं युक्त स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन अभाव के कारण कुछ कर नहीं सकता। हमारे देश की जो गरीबी और निम्नता की बात आप करते हैं, भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रति भक्ति होना कारण नहीं है, उसके हम कार्य कारण संबंध कुछ और जोड़ते हैं। हमारे देश में गरीब होना और नीचे चले जाने के कारण बहुत सारे हैं। उस लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुलों को नष्ट करवाया, और नष्ट करवा करके स्कूल पद्धति शुरू की, और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया किया क्या जाता है। पिछले दिनों कार्यक्रम में गया था एक और एक कार्यकर्ता, बहुत विशेष कार्यकर्ता मिले जो आर्य समाज का बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम करते हैं तो बड़ा मुंह से बड़ाई भी बड़ी बड़ी कर रहे थे, बड़ी बड़ी कर रहे थे तो कहने लगे कि आचार्य जी बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिला है मुंबई के एक स्कूल में, बेटे को बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिला है। किसमें? कॉन्वेंट स्कूल में। आर्य समाजी है, आर्य समाज का काम करते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, वेद की बात करते हैं, और बेटे को कहां पढ़ाया है? बड़ाई कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से कॉन्वेंट स्कूल में उसको दाखिला मिला है। आप अनुमान करके देखिए, जिनके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके भारतीय संस्कृति से युक्त जो स्कूल विद्यालय चल रहे हैं वहां पढ़ते हैं, दोनों में कितना अंतर मिलेगा? हमारी मानसिकता कैसे धीरे धीरे बचपन से ही बदलते चले जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल वाले। सिखाने को तो अंग्रेजी सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हुए क्या लिखते, क्या पढ़ा रहा अध्यापक? ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाक्य लिखा, राम इज ए थीप बॉय। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, राम इज ए थीप बॉय अंग्रेजी सिखा रहा है। बच्चे को पढ़ाया जा रहा है राम एक चोर लड़का है, और बच्चा घर पे माँ से सुन रहा था, माँ तो बहुत, वो राम तो बहुत महान था, उसने रावण को मारा था, यहाँ से राक्षसों को खदेड़ दिया था। राम को इतनी बड़ाई माँ के मुंह से भी सुनी थी, और यहाँ गुरुजी क्या कह रहे हैं, राम एक चोर लड़का है। अच्छा, छोटे बच्चे माँ बाप की ज्यादा मानते हैं, स्कूल के अध्यापकों की ज्यादा मानने लग जाते हैं? अध्यापकों का ज्यादा असर पड़ता है जब सुना कि राम एक चोर लड़का है, और दूसरी तरफ पैरलर में वाक्य लिखा, जॉन इज ए ऑनेस्ट बॉय। जॉन तो एक ईमानदार है और राम एक चोर है, क्या संस्कार डाल दिया? ये कहां सिखाया जाएगा, गुरुकुल में या कॉन्वेंट स्कूल में? हमारे भारत के गरीब और निम्न होने के कारण क्या है, कभी विश्लेषण करके देखिएगा। वैदिक संस्कृति सदा महान थी और सदा महान रहेगी, और जितने अंश में जो देश जो व्यक्ति से जुड़ेगा वो निश्चित रूप से उतने ही अंश में महान होता चला जाएगा। हमारे देश में निम्न होने के, गरीब होने के कारण और बहुत सारे हैं। एक पुस्तक लिखी एक लेखक ने, पुस्तक का नाम रखा मूर्खों के देश में धूर्तों के राज में। मूर्खों के देश में और धूर्तों के राज में हमारे देश की जनता को मूर्ख बना दिया, और ऊपर कौन चले गए? धूर्त चले गए। एक दिल्ली में बैठा है, दिल्ली वाले को कुछ होश ही नहीं रहता। जब भी ये बात आएगी, बयान क्या दे रखा था कि यदि कोई, वो नाम ले रखा था किसी का, कह रहा है, हाँ कह रहा था कि यदि मोदी, ये इसके, ये कौन है, अंबानी, कह रहा है यदि अंबानी के लड़के को कोई उठा करके ले जाता तो मोदी जी जहाज लेकर के उस लड़के को ढूंढते, किसी मुसलमान के लड़के को गायब किया होगा शायद, जो भी रहा है, कह रहा है कि मुसलमान के लड़के को गायब कर दिया तो कोई चिंता ही नहीं है। ये संदेश क्या देना चाह रहा है कि किस व्यक्ति की कैसी मानसिकता इस छोटी सी बात से मिल जाती है। धूर्तों का राज होता चला गया और हम मूर्ख बनते चले गए, और मूर्ख भी कितने बने आप देखिए। जब वहां दिल्ली में चुनाव होने लगे, क्या कहा था, मैं बिजली और पानी फ्री दूंगा, बिजली पानी फ्री दूंगा। आप विचार करना कि जो व्यक्ति फ्री लेता हो और फ्री देता हो, क्या ये दोनों देशभक्त हो सकते हैं? फ्री लेने वाला और फ्री देने वाला देशभक्त हो सकता है? और ये हुए, फ्री लेने के चक्कर में बना दिया तो आज नाक रखड़ी जा रही है, कर लो। देश में जो शीर्ष पर जाति चली गई वो धूर्त बनती चली गई और हमारे भारतीय समाज को तोड़ना शुरू कर दिया। और इन धूर्तों ने कितने वर्ग में हमारे समाज को तोड़ दिया, ऊपर से तो कहते हैं कि सब के सब एक हैं, लेकिन एक यादवों को लेकर के बैठ गया, एक दलित को लेकर के बैठ गया, एक ब्राह्मण को लेकर के बैठ गया, एक जाट को लेकर के बैठ गया, अलग अलग हमारे समाज को कितना तोड़ दिया। संगठन में शक्ति है या टूटने में शक्ति है? भारत जो गरीब और निम्न स्थिति में गया है, कारण और बहुत सारे हैं। और कारण सुनिए, आपके विद्यालयों में क्या क्या सिखाया जाता है? आपके अध्यापक जिसको सरकारी नौकरी लग गई, आप भी बैठे होंगे अध्यापक अध्यापिकाएं, मानसिकता क्या हो गई? यदि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या करना पड़ता है? खड़े होकर के पढ़ाना पड़ता है। तीन तीन चार चार घंटे हम खड़े रहते हैं, बैठ नहीं सकते। यदि बैठ गए तो प्रिंसिपल चक्कर लगाता है अथवा स्कूल का मालिक चक्कर लगाता है। खड़े होकर के पढ़ाना पड़ता है, चार पांच घंटे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सरकारी नौकरी मिल गई तो देखा है, सरकारी नौकरी मिल गई तो मैडम जी तो स्कूल में जाकर के स्वेटर बुनती हैं। मानसिकता क्या है? गरीब होगा या अमीर होगा? अध्यापकों को देखा कि सर्दी का महीना है, सर्दी के महीने में धूप में कुर्सी डलवाई, दीवार से सिर लगाया, सो गए बच्चे, कहीं भी जाओ। गरीब बनेगा या अमीर बनेगा? हम अपनी मानसिकता को तो नहीं बदलते, हम दोष देवें वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति सदा महान थी, है और रहेगी। जो व्यक्ति इससे जुड़ेगा सदा महान रहेगा, बनेगा और होगा। ये वैदिक संस्कृति का दोष नहीं है, दोष तो हमारा है जो नीचे जाते चले गए। स्कूलों में कितना सिखाया हमने देशभक्ति का पाठ, कितनी मेहनत सिखाई, सिखाया कुछ और, ये सिखाया कि जेब कैसे भरनी है ज्यादा से ज्यादा। आज कितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कि धन कमाने के तरीके सीखो, तरीके, किताबें बिक रही हैं बुक स्टॉल पर, धन कमाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं, नैतिकता सिखाई जा रही है कहीं कहीं, देशभक्ति और माता पिता की सेवा की बात, इनके सम्मान की बात सिखाई जा रही है? कहां देश महान बनेगा, कहां अमीर बनेगा? एक सर्वे हुआ था, हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो मुंबई पूर्व कमिश्नर रहे पुलिस के, आज वर्तमान में सांसद हैं, वो सुना रहे थे। जोधपुर का एक कार्यक्रम चल रहा था, स्मृति भवन में आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा था। विस्तार से इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास पर्चियाँ ही कम हैं, कभी सोचते हो भाषण देने लग गया, ठीक है, पर्चियाँ ज़्यादा हो जाएंगी भाषण कम कर देंगे। तो वो सुना रहे थे, कहने लगे कि एक विश्व का सर्वे हुआ, पूरे संसार का सर्वे किया, निरीक्षण क्या किया कि किस देश के लोग कितने घंटे काम करते हैं, किस देश के लोग कितने घंटे प्रति व्यक्ति काम करते हैं। तो पता क्या लगा कि जापान का प्रति व्यक्ति लगभग 18 से 20 घंटे तक काम करता है। जापान देश जो है, वहां देश के लोग लगभग 18 से 20 घंटे प्रति व्यक्ति काम करते हैं, अर्थात कोई 15 घंटे काम करता होगा, कोई 20 घंटे काम करता होगा, औसतन निकाला उन्होंने। अच्छा, जिस देश के लोग इतने घंटे काम करते होंगे वो संपन्न होंगे या विपन्न होंगे? संपन्न ही होंगे, और जापान देश आज अपना अस्तित्व रखता है विशेष रूप से। करते करते ये किसी देश के 14-15, कोई 12-13, कोई 8-10, करते करते जब भारत के ऊपर बात आई तो पता लगा कि भारत के लोग कितने घंटे प्रति व्यक्ति काम करते हैं, केवल और केवल 3 से 4 घंटे प्रति व्यक्ति काम भारत का करता है। केवल 3 से 4 घंटे हम करते क्या हैं? 60 साल से ऊपर होते ही सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया कि निठल्ला बैठ करके खाना है, आप काम करना ही नहीं, गप्पे मारनी है, ताश खेलने हैं, इधर उधर घूमना है, बस काम नहीं करना। हमारी मानसिकता ये हो गई। अच्छा, गरीब और निम्न होने के कारण क्या है हमारे देश के? पढ़ाया क्या जाता है? बड़े से बड़े ऑफिसर को देखिए और छोटे से छोटे व्यक्ति की मानसिकता को देखिए, अपवाद को छोड़ करके बोल रहा हूं। एक छोटा सा व्यक्ति भी काम नहीं करना चाहता जब तक उसको आप ऊपर से 10 रुपए नहीं दे देते। एक क्लर्क फाइल निकाल करके आपका क्रम आ गया है, नंबर आ गया है, तो भी वो क्लर्क फाइल निकाल करके आपकी नहीं लेकर के आता। कब तक? जब तक आप उसको कुछ दे नहीं देते। बड़े ऑफिसर के वहां जाएंगे, वो भी ईमानदारी से काम नहीं करता, जब आप उसकी जेब में कुछ डाल देते हैं तो करने लग जाता है। तो ये मानसिकता देश को गरीब और निम्न बनाएगी या ऊंचा बनाएगी? रग रग में प्रवेश कर गई हैं ये बातें। स्वामी राम तीर्थ जी जापान के अंदर प्रचार करने गए थे। प्रचार करने गए तो एक दिन उनको किसी स्कूल के अंदर प्रचार करने जाना था। स्कूल के अंदर जाना था, स्कूल दूर था, ट्रेन से यात्रा करनी थी। वहां की ट्रेनें बड़ी गति से चलती होंगी उस समय भी, और अब तो और गति से चलती हैं। वहां बैठे, ट्रेन में बैठे और स्कूल में जा रहे थे। ट्रेन की जो सीट थी उस सामने वाली सीट पर दो बच्चे बैठे थे, एक लड़की और एक लड़का। छोटे बच्चे थे, भाई बहन थे। उस लड़की ने अपने भाई की तरफ इशारा किया तो उस बहन ने अपने, उस भाई ने अपने बैग के अंदर से सुई और धागा निकाल करके अपनी बहन को दे दिया। जब सुई धागा बहन के हाथ में आया तो बहन ने सुई में धागा डाला और धागा डाल करके उस ट्रेन की कुछ सीट फटी हुई थी, उस फटी हुई सीट को वो छोटी सी बच्ची सिलने लग गई। जब फटी हुई सीट को वो बच्ची सिल रही थी तो स्वामी राम तीर्थ जी सामने देख रहे थे तो पूछ ही बैठे कि बच्चों तुम ये क्या कर रहे हो? तो दोनों बच्चों ने कहा कि आप देख नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं देख तो रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस काम को तुम कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये रेल विभाग का काम है। तुम लोग एक प्रार्थना पत्र लिखते, प्रार्थना पत्र रेल विभाग के पास जाता, वहां से कोई कर्मचारी आता, कर्मचारी आकर के इस फटी हुई सीट को सील देता तो ठीक था, तुम ये क्या कर रहे हो? कहते हैं जब स्वामी राम तीर्थ ने ये बात कही तो दोनों बच्चों ने पूछा, आर यू इंडियन? हां, स्वामी राम तीर्थ जी कहने लगे कि हां, मैं भारतीय हूं। तो बच्चों ने कहा कि स्वामी जी महाराज, हम आपका सम्मान करते हैं, आप सन्यासी हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात ऐसा लगता है कि भारतीय ही कह सकता है। स्वामी जी महाराज, जिस बात को आपने कह दिया, यदि हम प्रार्थना पत्र लिखें, वहां रेल विभाग का कर्मचारी आएगा, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इतने करने में और क्या होगा? और ये होगा कि इतना करेंगे जब तक रेल विभाग सक्रिय होकर के कर्मचारी को भेजेगा, आज ये सीट थोड़ी सी फटी है, तब तक ये सीट और ज्यादा अधिक फट जाएगी, अधिक फटेगी, अधिक श्रम होगा। और एक ये कारण, दूसरा कारण ये कि रेल विभाग वाले कुछ और उस समय कार्य कर सकते हैं, ये समय उनको उनका बचेगा, हम ही क्यों नहीं सील सकते। और कहने लगे कि स्वामी जी महाराज, ये रेल हमारे देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना हम प्रत्येक जापानी का कर्तव्य है, इसलिए हम अपनी फटी हुई सीट को सील रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ जी दंग रह गए देख करके। यही घटना भारत में हो रही हो तो विद्यार्थी स्कूल में जा रहे हैं और वो बस या ट्रेन की वो सीट पे बैठे हैं और इतनी सी सीट फटी हुई भारतीय विद्यार्थी को दिखाई दे जाए तो क्या करेगा? उंगली डालेगा? यही है। देश गरीब क्यों न हो, हमने कितनी नैतिक शिक्षा दी है अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यदि ये शिक्षा दे दी जाती है शुरू से ही, तो कोई देश की संपत्ति का नुकसान करेगा? या हार्दिक पटेल जैसा खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के जलवा देता है अनेक स्थानों को, क्या ये काम कर सकता है कोई देशभक्त? देशभक्ति ये नहीं है कि हम अपनी सरकारी संपत्तियों को फूंक देवें, सरकारी संपत्ति को नष्ट करते चले जाएं, क्या यही देशभक्ति है? हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या है? तो हमारा जो देश गरीब और निम्नता की तरफ आपको दिख रहा है, उसके एक नहीं अन्य पचासों कारण आपको मिल जाएंगे। वैदिक संस्कृति कारण नहीं है, वैदिक संस्कृति से तो जितना ये अब भी जुड़ा है उतने अंश में आज भी महान है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म को सीखने के लिए विदेशों में नहीं जाता, आज भी अध्यात्म सीखने के लिए आपके यहीं आते हैं, भारत में ही आते हैं। आप जाकर के देखिए, वाराणसी में ढेर सारे अंग्रेज मिलेंगे ध्यान सीखने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे भी कोई भी फटीचर सा बाबा हो, फटीचर सा बाबा भी 5-10 बैठा ही मिलेगा इसको सीखने के लिए, तो यही आते हैं। तो भारत जो है निम्न और गरीब हो गया, उसके कारण और बहुत सारे हैं, इस पर विचार आप लोग भी कीजिएगा। कह रहे हैं कि वेद को मानने वाला बाबा रामदेव जी को मैं फॉलो अनुगमन करूं? बिल्कुल करो, बिल्कुल कीजिए। स्वामी रामदेव जी जितने अंश में इस राष्ट्र का, देश का कार्य कर रहे हैं, उतने अंश में आप उनको अवश्य स्वीकार कीजिए। आपको भी बल मिलेगा और उनको भी बल मिलेगा। वो अन्य बाबाओं की अपेक्षा वेद के अधिक निकट हैं, भारतीय संस्कृति के अधिक निकट हैं। अन्य बाबाओं की अपेक्षा वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और भले ही लोगों को व्यापार दिख रहा है और व्यापार है भी, लेकिन इससे फायदा क्या है? देश का धन देश में बच रहा है, स्वदेशी का प्रचार हो रहा है। तो इतने अंश में आप अवश्य उनको फॉलो कीजिए, अनुगमन उनका कीजिएगा। पूछा है, मनुष्य जन्म के साथ ही मृत्यु की दिनांक समय स्थान निश्चित होती है या अनिश्चित होती है? जैसे ही मनुष्य जन्म हुआ अथवा किसी भी प्राणी का जन्म हुआ, जन्म होते ही मृत्यु तो निश्चित हो ही गई। जन्म है, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित रूप से पीछे लग चुकी है। लेकिन हम ये कहें कि उतने ही समय उसी स्थान पर होगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हमारी ये भ्रांत धारणाएं हैं, हम ऐसी ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि यही होना था, ऐसा ही होना था। ये भ्रांत धारणाएं हैं, वैदिक धारणा नहीं है। ये सब अनिश्चित है, कब हमारी मृत्यु हो जाए, किस स्थान पर हो जाए, किस ढंग से हो जाए, ये सब अनिश्चित है। इसलिए ये वैदिक सिद्धांत को अपनाएं और अपने ज्ञान का परिष्कार करें, विस्तार नहीं दे रहा। प्रकोष्ठ में सुबह सुबह से 2:30 बजे तक कई महानुभाव उठ जाते हैं। ये तो देखो, आप परस्पर एक दूसरे का सहयोग कीजिए। पूछा है, उठ जाते हैं, जब वो उठते हैं तो अपनी दिनचर्या करेंगे तो 4 बजे तक सोने वाले व्यक्ति को बाधा होगी। यदि आप समूह में हैं, समूह में रहते हुए आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने सहयोगी को, जो साथ में रहने वाले हैं, उनको कोई बाधा न पहुंचे, इस प्रकार से दिनचर्या करें। आपको खांसना है, आपको बाल्टी उठानी है, आपको नल चलाना है, आपको दरवाजे खोलने हैं, इतनी सावधानी रखें कि उनकी नींद न टूटे। यदि हम दिखाने के लिए कि हम 2:30 बजे उठे हैं, 2:30 बजे उठे हैं और खड़खड़ करना शुरू कर दिया, पाप कर दिया है हमने। भले ही हम ये मान रहे हो हमने पुण्य किया है 2:30 बजे उठ करके, पाप हो जाएगा। आप यहाँ साधना करने आए हैं, अंतःकरण को पवित्र करने आए हैं, तो हम जितना दूसरे का ध्यान रखेंगे, दूसरे के सहयोगी बनेंगे, उतना ही हमारा आत्मिक विकास होगा। तो इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखेंगे कि हमारी दिनचर्या से, हमारी क्रियाओं से किसी अन्य को कोई बाधा न हो। तो समय हो गया है, एक जो ये आया है इसको कल देखेंगे। ये शंका समाधान की कक्षा, आपकी जैसी जैसी शंकाएं और आगे आती चली जाएंगी, वैसे वैसे यहाँ से बताने का प्रयत्न करेंगे। आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सबको सादर नमस्ते।